महामाया के प्रसाद से संपूर्ण भूमि पर शार्दूल वंश में उत्पन्न राजा व्याप्त हो गए। हे शौनक, इस प्रकार अग्निवंशीय राजाओं के कुल का मैंने वर्णन किया। चंद्र और सूर्य वंश का स्मरण करने से जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही यह अग्निवंश भी पवित्र करने वाला है। अब मैं अन्य वंश का वर्णन कर रहा हूँ जिसमें हरि स्वयं उत्पन्न हुए। भगवान से चारों वर्णों की उत्पत्ति, चारों युगों में भगवान के अवतारों एवं चारों युगों के मनुष्यों की आयु का निरूपण। सूत जी बोले, शौनक, अव्यक्ता जन्मा ब्रह्मा के मध्य काल आने पर चाक्षु शांतर मनवंतर में बड़ा भारी झंझावात आया। यहाँ तक कि उसके प्रभाव से हिमालय पर्वत भी कांपने लगा। इससे प्राय सृष्टि के अधिकांश प्राणियों का विनाश हो गया। सप्तद्वीपा वसुमती और समुद्र जलमय हो गए। बस उत्तर दिशा स्थित लोकालोक पर्वत मात्र शेष रह गया। मुने, मनवंतर के लय होने पर संपूर्ण भूमि का लय हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी जल के मध्य में स्थित रही। तब भगवान विष्णु ने शंकर तथा ब्रह्मा के साथ आकाश में शिशुमार चक्र को स्थित किया और सभी नक्षत्र मंडल तथा ग्रहों को पूर्वत यथास्थान स्थित किया। उन ज्योति चक्रों ने द्वारा पृथ्वी का जल सूख गया और पृथ्वी भी सुस्थिर हो गई। 1 अयुत वर्ष बीतने के पश्चात पृथ्वी स्थल के रूप में दिखलाई दी। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने मुख से महामनीषी एवं सर्व विद्या विशारद द्विजराज सोम को उत्पन्न किया। दोनों भुजाओं से महाबलशाली राजनीति में पारंगत क्षत्रिय राज सूर्य को उत्पन्न किया तथा उरुओं से सरिताओं के पति रत्नाकर वैश्यराज समुद्र को उत्पन्न किया एवं पैरों से कला विशारद शास्त्र विहित कर्म करने वाले उत्तम विश्व के रचयिता शूद्र राज दक्ष को उत्पन्न किया। सोम में ब्राह्मणों, सूर्य से क्षत्रियों, समुद्र से सभी वैश्यों और दक्ष से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। सूर्य मंडल से स्वयं वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए। उनका सभी प्राणियों पर राज्य हुआ। विश्वरूप भगवान विष्णु पूर्वार्ध से तथा वामन परार्ध से उत्पन्न हुए। सतयुग में जो भगवान सनातन विष्णु विश्व रूप में अवतार लेते हैं, वे बालक स्वरूप में रहते हैं। उस समय मनुष्यों की परम आयु 400 वर्ष थी। त्रेता में युवावस्था प्राप्त श्री हरि पूर्वार्ध से अवतरित हुए। इस युग में मनुष्य की परम आयु 300 वर्ष थी। द्वापर में वार्धक्य भाव प्राप्त देव श्री हरि हुए। इस समय मनुष्य की आयु 200 वर्ष थी। कलयुग में विश्वरूप भगवान मरण धर्मारूप में थे और धर्मशील व्यक्तियों की परम आयु 100 वर्ष हो गई थी। ब्रह्मा के परार्ध में जब वामन का अवतार हुआ, तब वे भगवान विष्णु महेंद्र इंद्र के अनुज वामन बने। वे 4 भुजाधारी श्याम वर्ण एवं गरुण के ऊपर विराजमान थे। विश्वरूप के हित के लिए ये त्रियुगी बने। सतयुग में वामन के अर्धभाग से साक्षात त्रियुगी नारायण श्वेत रूप हरिहंस नाम से उत्पन्न हुए। त्रेता में भगवान यज्ञ रक्त रूप धारण कर उत्पन्न हुए। द्वापर में स्वर्ण गर्भ हरि पीत वर्ण रूप में उत्पन्न हुए। द्वापर युग की संध्या में कली काल के आने पर विष्णु की तथा वामन की सभी कलाओं के एकीभूत होने पर साक्षात विष्णु देवकी के गर्भ से वसुदेव के घर मथुरा में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा आदि ने सनातन ब्रह्मा की स्तुति की। उस समय प्रसन्न हो भगवान ने देवताओं से यह कहा, देवगणों, देवों के हित और दैत्यों के विनाश के लिए मैं कलयुग में उत्पन्न होऊंगा और कलयुग में भूतल पर स्थित सूक्ष्म रमणीय दिव्य वृंदावन में रहस्यमय एकांत क्रीड़ा करूंगा। घोर कलयुग में सभी श्रुतियां गोपी के रूप में आकर रास मंडल में मेरे साथ रास क्रीड़ा करेगी। कलयुग के अंत में राधा से प्रार्थित मैं इस रहस्यमय क्रीड़ा को समाप्त कर कलिक के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। कलयुग के अंत में प्रलय के बाद पुनः सतयुग में सत्य धर्म के रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा। यह सुनकर देवगण वहीं अंतरलीन हो गए। मुने, इस प्रकार युग युग में भगवान श्री हरि की क्रीड़ाएं होती रहती हैं। विश्व व्यापक भगवान के इस रहस्य को विष्णु भक्त ही जानते हैं। विष्णु की इच्छा के अनुसार ही सनातनी विष्णु माया विविध लोकों की रचना कर महाकाली हो संपूर्ण चराचर विश्व को काल कवलित कर महागौरी के रूप में हो जाएगी। दिल्ली नगर पर पठानों का शासन और तैमूर लंग का उत्पात। महर्षि शौनके ने पूछा, सूत जी महाराज, पृथ्वीराज के बाद कौन कौन राजा उत्पन्न हुए, इसे आप बतलाएं। सूत जी ने कहा, मुने, पैशाच पठान राजा कुतुकोचीन कुतुम्बचीन दिल्ली का शासक था और अति सुरमय वलीगण यादवों से रक्षित था। कुतुकोचीन 10,000 सैनिकों के साथ लेकर युद्ध के लिए वहां गया और वीरसेन के पोत्र श्रेष्ठ भूपसेन को जीतकर दिल्ली नगर में राज्य करने लगा। इसी समय अनेक देशों के राजागण वहां आए। उन लोगों ने कुतुकोचीन को जीतकर देश से बाहर कर दिया। इस समाचार को सुनकर सहोजीन शहाबुद्दीन पुनः गौर से दिल्ली पहुंच गया। उस दैत्यराज ने राजाओं को जीतकर अनेक मूर्तियों और देव मंदिरों को खंडित कर दिया। इसके बाद बहुत से मलेच्छ वहां आकर रहने लगे। 5-6 अथवा 7 वर्षों तक राज्य कर वे दिवंगत हो गए। मुनिगणों, इन सभी मलेच्छ राजाओं ने अनेक मंदिरों को तोड़ा है, सभी तीर्थों और आश्रमों को दूषित कर दिया है। अतः आप लोग मेरे साथ हिमालय के ऊपर बद्री वन की ओर प्रस्थान कीजिए। यह सुनकर नैमिषारण्यवासी सभी ऋषिगण दुखी होकर सूत जी के साथ नैमिष को छोड़कर बद्री क्षेत्र चले गए। वहां सभी लोग समाधिस्थ होकर सर्वमय श्री हरि के ध्यान में स्थित हो गए। कुछ समय बाद समाधि से जागने पर ऋषियों ने सूत जी महाराज से पुनः कल्प के इतिहास के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। सूत जी ने पुनः कहा, श्रेष्ठ मुनिगण, मैंने योग निंद्रा में जो देखा है उस कल्प के वृतांत को कह रहा हूँ, उसे आप लोग सुनिए। अनंतर मुकुल मुंगलवंशी मलेच्छ राजा हुआ। वह मलेच्छ राज तिमिरलिंग तैमूरलंग मध्य देश में आया। उस काल स्वरूप मलेच्छ राजा ने सभी आर्यों तथा मलेच्छ राजाओं को जीत कर देहली नगरी में बहुत उपद्रव किया और उसने आर्यों को बुलाकर कहा, तुम सभी मूर्ति पूजक हो, शालग्राम तो पत्थर है, उसका पूजन कैसे उचित है? तुम सब उसे विष्णु मानते हो, वह विष्णु तो है ही नहीं। अतः तुम सभी के जितने वेद शास्त्र हैं उन्हें मुनियों ने संसार को ठगने के लिए बनाया है। ऐसा कहकर तैमूरलंग ने शालग्राम की मूर्ति को जबरदस्ती छीन लिया और जलती हुई आग में फेंक दिया तथा पूजित सभी शालग्राम शिलाओं को ऊंटों पर लाद कर वह अपने देश चला गया। उसने तैत्र तातार देश में आकर अपना एक सुदृढ़ किला बनवाया। अपने सिंहासन पर आरोहण करने के लिए शालग्राम शिला का पादपीठ बनवाया। यह देखकर सभी देवता दुखी होकर देवराज इंद्र के पास गए और विलाप करते हुए इंद्र से बोले, भगवन, हम लोगों की स्थिति तो शालग्राम शिला में है, परंतु मलेच्छ राज तैमूरलंग ने शालग्राम को पादपीठ बनवा लिया है। देवताओं की बात सुनकर क्रुद्ध हो देवराज इंद्र ने हाथ में व्रज उठा लिया और बड़े वेग से तैत्र देश की ओर फेंका। उस व्रज के घोर शब्द से उसका सारा देश टुकड़े टुकड़े होकर खंडित हो गया और वह मलेच्छ अपने सभी सभासदों के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अनंतर प्रसन्न हो देवताओं ने उन सभी शालक ग्राम शिलाओं को ग्रहण कर गंडकी नदी में छोड़ दिया। पुनः वे सभी स्वर्ग लोक चले गए। इंद्र ने देवताओं के साथ देव पूज्य बृहस्पति से कहा, भगवन, कलयुग के आने पर बहुत दैत्य उत्पन्न हो गए हैं। वे वेद धर्म का उल्लंघन करके हम लोगों के विनाश के लिए तैयार हो गए हैं, अतः आप हमारी रक्षा करें।